Desde entón a Diego, que ten o mérito e a desgraza de ser licenciado na Facultade de Santiago, tamén de Compostela, en Filosofía, na USC, e despois ten o mérito, claro, de terse marchado a UNED a facer unha tese sobre Foucault, na que vende defender a tesina, logo tamén dirixido por Cristina. Coméntame que dentro de pouco vai sair un ensayo que se chama Instrucción Escolar, basado na socioloxía de Pierre Bourdieu, a que lle poida interesar, en Corsarias, na editorial Corsarias. E, bueno, do que coñezo, para min sempre era o coordinador do grupo de estudos críticos, que é un grupo en Compostela, que supoño que con o mesmo espírito que o proxecto de Riba pretendía soster o pensamento contemporáneo no entorno da filosofía en Galicia, e que segue activo, que fai moitas actividades, e digamos que como esos pequenos reductos que nos quedan para tratar estos temas que nos interesan. Así que sen máis, nesas estamos. Gracias. Bueno, boas tardes, aquí seguimos aí nestas sesións. Toca agora, como sabedes, falar de Michel Foucault. Vou intentar centrarme un pouco nos momentos onde máis centralmente desenvolveu a súa noción de poder, como reza o título da miña intervención, pero que me gustaría intentar facer un percorrido máis ou menos amplo ao longo da súa obra, onde eu a coñezo, porque, bueno, hai as nocións, como é habitual, pois se van entretecendo, non, ao longo dos textos, bueno, é así como van tomando forma, que, como se poden entender un pouquiño, non? Contra esa manía tan habitual que coñecemos de partir os autores, de primeiro, segundo, de aquí fala desto, de aquelo, hai que ver un pouquiño como vai hilando ao longo de diversas obras, das que destacarei algunhas. Bueno, así en liñas xerais, Foucault é un autor que, como tantos outros que estamos tratando, non, neste marco, é un autor que intenta facer unha filosofía de alguma maneira da multiplicidade, da singularidade, e que intenta revisar unha esta herdanza, non, esta herencia de pensamento na que estamos. Bueno, que tan rígida, non, que causa tantos problemas, que tan inoperativa para tantas cousas, é demasiado operativa, non, a hora de cercar o noso pensamento. Entón, Foucault o que quere facer é un percorrido. El fai unhas análises, non, históricas, acerca de como se foi configurando a nosa situación presente, non, a nosa cultura, a nosa sociedade presente, non? Din en algúns momentos que o que lle preocupa é ver, digamos, o que nos constituiu, o que nos fai ser o que somos, e o que lle interesa é como poder deixar de ser o que somos, non? Pero bueno, desto xa anticiparse. Ben, Foucault, en algunhas das obras nas que intenta aclarar un pouquiño o seu propio pensamento ou a súa propia clarificar un pouco de que trata, como por exemplo na introdución ao segundo volume de Historia de la Sexualidad, ou non recordo agora a segunda ou terceira conferencia de que é Ilustración, que resulta moi clarificador, non, respecto ao seu propio proxecto. E di que este ten tres eixos, tres directrices fundamentais, non? Que é a cuestión do saber, dos saberes, da discursividade, da constitución dos saberes, o ámbito, a cuestión do poder, das relacións de poder, dos procesos de poder, da normatividade social, das institucións, se quere, e un tercer eixo fundamental é o da temática da subxectividade, da constitución do suxeito, da experiencia subxetiva, non? Isto van a ser tres focos, por suposto, xa imaginaredes que non son compartimentos estancos, ni moito menos, e o que lle vai preocupar é, digamos, a trama, non, densa, complexa, claroscura, que se tece destes, entre estes polos, non? En canto lle vai preocupar a partir de certo momento como se constitúen uns saberes, uns tipos de saberes, de discursabilidades que teñen efectos de poder, que teñen efectos de control e de dominio sobre as persoas, e tamén como vai haber a partir de certo momento moi peculiares relacións de poder, relacións de control, que a súa vez xeran, constitúen saberes ou contribúen á constitución de saberes, teñen efectos de verdade, non? Como di el. Finalmente, a subxetividade tamén vai haber que vela dentro deste complexo entramado, non? Que está en movimento constante, en canto a que a subxetividade se constitúe tamén, vai dicir el, a partir do saber, das relacións de saber e das de poder, non? Se di ou se pretende que como xuxeito de saber, como xuxeito de dereitos, non? Sobre ante o poder. Pero bueno, nos vai explicar Foucault que isto é un artefacto que está aí funcionando, pero que en realidad está funcionando sobre unha realidade, non, que que queda omitida e que realmente importa, non? E que a subxetividade se conforma a partir de relacións de saber e a partir de relacións de poder como obxecto do saber no caso das ciencias humanas, e como se constitúe o subxeito, como se constitúe o que chamamos home, ou como obxecto das relacións de poder, é dicir, como aquelo no que o poder incide, no que ten que intervir, no que ten que moldear, no que ten que facer varias cousas que imos ver a continuación. En fin, por se non me dá tempo a comentalo despois, bueno, xa máis ou menos saberedes que non se trata aquí de facer unha teoría, non, en certo sentido, unha especie de conseguir unha unificación teórica, non, que dea conta de todo isto. Bueno, eso xa imaginaredes por onde va. Sí que me interesa dicir que tampouco é crítica, a palabra crítica bueno, podes usar, pero non é a máis indicada, no sentido de que a crítica sempre remite a esa noción de xuxeito, non, que vamos a cuestionar, no sentido que sempre a crítica fai un xuxeito de facultades que é o que ten diante un obxecto, non? En definitiva, a totalidade dos obxectos, é dicir, a crítica é a operación que pode dirixirse ao que quere ou ao que se lle ponga adiante, que en última instancia pode criticar a totalidade. Foucault di que non, tamén nestes escritos que sirven tamén aí de introducción ao seu pensamento, que digo, o di dunha maneira, que di que lo que se trata aquí é de problematización, non? Esta é unha palabra que me resulta bastante útil para entender isto. Do que se trata é da problematización, e a problematización vai recaer só sobre aquelo que nun momento dado se presenta como problemático, como cuestionable, o sea, o que se presenta, xa veremos como en certos marxes, en certas grietas, en certos momentos ou ámbitos de inestabilidade, non? Entón, do que se trata é de atender a iso, de problematizar, para problematizar, como él o pretende. Bueno, xa isto xa tenemos ocasión despois de velo. Do que se trata é que non é precisa unha teoría nese sentido forte, que incluso a teoría o que fai é non ver esos ámbitos de inestabilidade, esos ámbitos de ruptura, de desasosego, incluso nin sequera os máis sangrantes, porque subsume toda unha serie de fenómenos, en último caso os fai totalmente invisibles. Pero bueno, é igual, non, isto que hai que velo é ao longo do desenvolvemento de que fai Foucault, non? Ben, Como sabedes, un dos temas, non, que el trata, non, moi acordemente a outras correntes, non, da esquerda cercano, é a cuestión do suxeito, da desaparición dese noción de suxeito como algo fundante do discurso, non, esa instancia a que se pretende remitir o coñecemento e o discurso. Nesta herencia, non, especialmente na modernidade, el di que hai que, de alguna maneira, esa instancia fundante que desaparece, non, que hai unha desaparición do suxeito. Bueno, supoño que se pode dicir que máis ben o que pasa é que o suxeito como tal instancia nunca estivo aí. O que pasa é que agora nos estamos dando conta diso, non? Eso hai que aceptar e hai que asumilo. Él di que bueno, isto é algo que se aprecia, aínda que sexa unha maneira tácita, inadvertida, titubeante, non é algo que se invente él, senón que aprecia en distintos ámbitos, non, sexa na filosofía, na literatura, en distintas disciplinas das ciencias humanas, como digamos que estamos nunha situación na que o discurso está xirando, esa noción fundadora do suxeito está perdendo importancia, se está relegándose, non, dese estatuto privilexiado que tiña. Entón, isto é o que hai que atender, hai que asumilo, hai que ver que pasa aí, non é unha cousa que se invente Foucault, o que hai que percibir, non, o que pasa en diferentes ámbitos de discurso. Ben, hai esa desaparición do suxeito. Entón, en algún momento, vou empezar por aquí case, en algúns textos, por exemplo, el pensamiento de la fuera, di que claro, se atendemos ao linguaxe, non, ese problema de linguaxe que se nos presentan contemporaneamente, non, unha vez que vemos nos fixamos na complexidade do funcionamento da linguaxe, ou como funciona a linguaxe, claro, se vemos na súa gravidade, evidentemente, non como queren facer algún, se recortamos determinados usos da linguaxe, por exemplo, os que fan determinados científicos e tal, bueno, aí igual non hai problemas. Pero se vemos o problema da linguaxe, o ser da linguaxe, nas súas dificultades, vemos que aí o que hai é un funcionamento en rede, non, de remisións dunhas palabras a outras, non, como nos comentaba tamén Fran anteriormente. Hai un funcionamento da linguaxe potencialmente infinito de constante remisión dunhas palabras a outras, e entón a linguaxe funciona desa maneira, que nunca para, non, que está sempre nun despliegue, non, di el nun hai unha rede de exterioridade. Entón, non hai ese suxeito que se pretendía, que é unha especie de interioridade, que digamos que pon o punto firme para deter esa rede. Vai dicir Foucault, non. Isto é totalmente ao revés. O suxeito, que chamamos suxeito, é unha función que aparece xusto nese funcionamento anónimo, reticular, en despliegue constante e limitado que fai a linguaxe. Entón, o suxeito que fai, o que é, unhas funcións que aparecen unha vez que vamos, que hai aí determinados funcionamentos da linguaxe, non? O di el, o suxeito, en realidad, o que chamamos suxeito non é máis que un lugar baleiro, que é resultado, o sea, que é resultado de como a linguaxe, digamos, recorta exteriormente a ese lugar, a ese enclave que denominamos suxeito. Pero eso non é máis que unha función. Entón, o que hai que entender non é o discurso, non, dende esta instancia, senón o que hai que ver é o como funciona a linguaxe, non, nese despliegue exterior, por eso lle chama pensamiento de la fuera, para para entender eso, o suxeito como unha función que é múltiple, que é variable en cada caso, non? Entón, así como un fío que xa non vou volver a tocar, en algúns outros, nunha conferencia posterior, en algún outro texto, como, como el orden del discurso, sí que se mete, por exemplo, en nunha cuestión que cando esa función xuxeito, como, como xuxeito autor, funciona de alguna maneira para, para constreñir, non, a organización dos discursos ou o agrupamento dos, dos discursos. É dicir, cando, cando se usa a noción, o sea, o, cando digamos que dicir que o discurso apóyase ou remítese nun xuxeito, que é o xuxeito autor, o que sirve é para, para recortar todos uns funcionamentos, uns, un hormigueo non moi variable de discursos, e agrupalos nunha determinada conexión entre textos, é dicir, remitir a que os discursos, por exemplo, remitir os discursos ao autor X, non? Se xa, bueno, Freud, Kant, o que sexa, eso é o que é unha especie de operador que de alguna maneira xa obriga ou constriñe a interpretación dos discursos e, o, e a maneira en que os vemos, non? O sea, xa se lê os discursos como remitido este autor, especialmente ese o fundador dunha disciplina, entón xa asignar os discursos e as palabras a ese autor ou esa figura de xuxeito, o que di el é que é unha función eso de agrupar, o sea, de recortar unha, un funcionamento que en sí mesmo é múltiple de, da linguaxe, e o que fai é disciplinala, non, e asignarlle unha determinada dirección, un determinado lugar, non? Entón aquí xa vemos unha primeira conexión do da figura desta figura do xuxeito cunha situación que ven a ser bueno, moi moi constrictiva, non? Bueno, todo isto que digo así de unha maneira así tan, tan elemental, o digo porque vai ser útil, os vai, digamos, xa preparando un pouco mentalmente, non, para o que vai ser o tema, non? E o tema de como na no funcionamento social diel, o sea, lo que pretende ver é unha multiplicidade de procesos, unha multiformidade, non, de situacións, de reglas, de procedementos que tamén quedan digamos reinterpretadas, non, cercadas se a remitimos ao xuxeito. En que sentido? No sentido que lle vai interesar el é que que aquí o que se vai poñer en xogo é un xuxeito como algo, como instancia externa ou separada do poder. É dicir, que o xuxeito é o que o ben detenta o poder ou padece o poder, pero é sempre sempre se entende ese proceso de poder ou esa cuestión do poder dende esa categoría de xuxeito. Dífuco, isto non sirve para entender nada. En realidade, o que hai que ver é que as relacións de poder forman tamén unha retícula, forman tamén un despregue tamén moi moi anónimo, non moi moi multiforme, e o que chamamos xuxeito non é máis que unha función que aparece unha vez que están en funcionamento e unha vez que toman determinada configuración esas relacións que son moito máis amplas que o xuxeito, que o que proceden, que o exceden e finalmente que o conforman, non? E o xuxeito non é máis que o resultado dun plano de relacións que é moito máis vasto. Entón, claro, se collemos o xuxeito e facemos del esa instancia fundadora, esa instancia primeira, o que nos estamos perdendo, focalizando así, nos estamos perdendo toda unha serie de funcionamentos sociais e de procesos sociais que non se poden contemplar dende aí, por lo contrario, que están constituindo o xuxeito dende esa retícula, remarcando, ¿no? O demarcando dende o exterior. Bueno, dito así, sí, o liei bastante. Vamos a ver, vou intentar entón mostrar un pouco. Por exemplo, temos un médico e un paciente, non, por poñer así. Claro, vemos no médico un suxeito, e no paciente outro suxeito. Foucault vai decir aí que aí hai unha relación de poder, non este a tese, igual podese pensar que non, pero Foucault vai decir aí hai unha relación de poder. O que pasa, o importante, para non despistarnos e para ver realmente o calado do que pasa aí, é que hai que considerar que o médico non é un suxeito no sentido de que detente un poder como propiedade, como sustancia, como cousa, como algo que teña e que aplique sobre outro suxeito, non é así considerado, como algo, como un outro suxeito que está aí e que padece, non, ese uso de poder. Foucault di, non, a ver, que se vemos así non nos estamos enterando de nada, porque aquí o interesante é toda unha serie de reglas, de procesos que están xa aí xogando xa de antes e que están precisamente configurando esas posicións de xuxeito, neste caso xuxeito médico e paciente, non? Entón o que habería é que atender a mirada xa directamente á formación esas capas, non, que van sedimentando e que van creando todo un haz de relacións que é o que constitúe, pois, bueno, neste caso, no exemplo, a medicina, a práctica médica, que é o que crea uns determinados lugares que van pasar por ser suxeitos, non? Diríamos a dicir algo así. Pero, bueno, isto vamos por partes. Entón, estábamos co tema de que non podemos, atendendo a relacións de linguaxe e de saber, remitilas ao suxeito como instancia fundadora. Entón, el o Foucault empeza a rebuscar, non, na historia dos saberes, nos textos, non, que van configurando a cultura, de a cultura que nos precede, non, nesta sociedade. E lo que se pregunta é, a ver, como funcionan os discursos? É dicir, como en cada ámbito os discursos aparecen, se remiten uns a outros recíprocamente, desaparecen, se transforman, se ignoran entre sí, se conflúen entre eles, non? Este como funciona é o que Foucault lle interesa e o que quere aí o que quere explicar. Entón, o que pretende facer esta análise das modalidades de discurso e de él unha análise das condicións de existencia dos discursos. Entón, unha vez que pretendemos isto, o problema é que aí o suxeito non está funcionando desa maneira que pensamos. El nas súas obras, cando se pon a facer as súas arqueoloxías, non, de distintos saberes, o que constata é que hai historicamente, eso está así, isto colles nos textos, colles un texto dunha época ou doutra, e contrastando o que ve é que aparecen modalidades discursivas, estilos de enunciación, objetos, problemas, temáticas que se van configurando pero que non dependen dun suxeito no sentido dun suxeito que as fundase nun momento dado. O sea, non que realmente non funciona así. É dicir, os autores poden ter unha intención, poden ter unha poden buscar, non, un significar algo, pero en realidade o que se está aí formando non ten nada que ver con isto. Entón o que pasa é que o que se desestrutura totalmente ao velo así é a idea de que haxa unha linealidade, non, nesa evolución, nesas transicións. Isto é o que Foucault constata que non funciona así, nos pode fastidiar ou podemos lamentalo, pero hai que asumilo. O sea, a formación dos saberes, a constitución dos saberes, a configuración de ciencias non funciona desa maneira. Non, o que el quere, digamos, o que el quere ver é que hai un dominio que el chama o propiamente discursivo. Entón, el di que, bueno, provén un pouco do dominio da historia das ideas, non, onde hai eses tópicos, eses conceptos anteriores, pero non funciona, que non funciona así. Digamos, cando se forma cando se constitúe unha disciplina, cando se constitúe un saber, o que están funcionando son relacións propiamente discursivas, que non se poden identificar, non, nin coas relacións lóxicas, proposicionais, gramaticais. O sea, isto así quere dicir, se crea un dominio, non? Un dominio que significa unhas reglas de construcción dos discursos, significa que aparece un novo campo de obxectos, significa que aparecen uns estilos, que aparecen unhas posibilidades estratégicas determinadas para soster, non, unhas teorías, pero hai, digamos, o que busca é unha especie de capa subxacente, non, que non obedece a construcción, a reglas de construcción lóxica ou sintáctica, porque ve que aí hai uns espacios, non, de onde aparecen obras, pensamentos que non obedecen esas reglas, porque de feito pode haber textos, pode haber teorías que parten dunhas construccións lóxicas contrapostas, que lóxicamente serían totalmente incompatibles, pero Foucault vai aí oteando e dase de conta de que realmente están, inda que estén en contraposición, en compatibilidade aberta, hai, digamos, unha capa aí subxacente, non, que os pon en común, non, unha capa de obxectos, de problemas, de preocupacións, de estilos, de modalidades de enunciación, que é totalmente común. Ou pode haber unha mesma proposición, incluso construída exactamente, pero a veces el detecta que se de alguna maneira hai un cambio, non, nese tipo de campo discursivo, incluso unha mesma proposición, cunha mesma construción, cunhas mesmas reglas, pasa a funcionar de outra maneira, pasa a cumplir outra función no discurso, vai ter outro tipo de secuelas, entenderse de outra maneira, non vai haber nada que ver. Entonces, é lo que quere inaugurar un dominio, descubrir un dominio que é o propiamente das relacións discursivas, que non se reduce a reglas lóxicas, non, ni, o sea, aí non vale nada diso. Tampouco ten que ver con que eses dominios estén demarcados por un determinado obxecto ou un mesmo conxunto de obxectos, porque di el que son os propios discursos aí que aí se forman os que producen os obxectos, e cando se produce unha ruptura, cando se produce unha variación, non, nese nivel, non, que el chamo propiamente discursivo, os obxectos, incluso aínda que se designen coas mesmas palabras, decátase el e o rastrea e o documento 60 perfectamente, os obxectos xa non son os mesmos. Entón, bueno, simplemente quero dar conta de que un pouco o seu primeiro empeño, non facer unha arqueoloxía do saber, que non quedarse no nivel explícito, manifesto das palabras, das positividades, das ciencias constituídas, non é facer aí unha historia das opinións, das polémicas, de que puntos hai de acordo, de diferencia, senón buscar un humus, un sedimento, un plano que está aí máis por abaixo, non? Entón, isto é o que hai que investigar, isto é do que dependen os saberes, a constitución dos saberes, o funcionamento dos discursos, isto é precisamente o que non se capta dende esas nocións nin de xuxeito, nin de construción lóxica, nin de adecuación co obxecto, nin de evolución lineal do saber, nin de fundación de disciplina, nin nada por el estilo. O sea, senón que todos estas artefactos, digamos que son elementos, son ferramentas que se poñen en xogo nun dominio, non? Nun campo, nunha formación discursiva, unha vez que está aí funcionando. Por iso este tipo de criterios non nos sirven xa máis para ver eso, como funciona todo isto, non? O que el quere ver é as condicións de posibilidade, non, dos discursos, condicións de existencia dos discursos, esa capa cultural sedimentada que está aí, ao que designa en algún momento nas palabras das cosas episteme, non, que funciona como un a priori que histórico. Entón, o que quere demarcar esas discontinuidades, non, demarcar eses momentos nos que cambian as cousas, pero que cambian dunha maneira que non poderíamos asumir dende os artefactos habituais cos que nos enfrentamos a historia das ideas ou a historia do pensamento. Entón, nada, non, entón o que quere é ese nivel propiamente discursivo, ese nivel propiamente de práctica discursiva, non? Eso é a primeira preocupación. Vos cito aquí unhas frases de la arqueología del saber, que é a obra que escribe inmediatamente posterior a seus traballos arqueolóxicos. Y dice que lo que se emplea es una empresa para la cual se trata de tomar la medida de las mutaciones que se operan en general en el dominio de la historia. Empresa en la que se revisan los métodos, los límites, los temas propios de la historia de las ideas. Empresa por la que se trata de desatar las últimas sujeciones antropológicas. Empresa que quiere, en cambio, poner de relieve cómo pudieron formarse esas sujeciones. Y propone con ello, otra vez cito, estar dispuesto a coger cada momento del discurso en su irrupción de acontecimiento, en esa coyuntura en que aparece y en esa dispersión temporal que le permita ser repetido, sabido, olvidado, transformado, olvidado hasta en su menor rastro, sepultado. No hay que devolver el discurso a la lejana presencia del origen. Hay que tratarlo en el juego de la instancia. O sea, el discurso, de alguna manera, como tal, como acontecimiento, tal como se da. O saber es tal como se dan. Esa é unha maneira de partir do dado, de partir de alguna maneira dese murmullo de cousas ditas, dese pulular que xa está funcionando, en o que estamos inmersos, que é co que temos que contar co que funcionamos. Dicía, e non remitilo a unha orixe. Claro, isto se trata, non se trata tampouco de buscar tras o que os discursos explícitamente din, un fondo segredo, non un fondo oculto que os orixine, non é dicir, non é esa clase de en vez, de pasar de comprender ou formalizar a súa explicitude a un en vez orixinario e que sería unha especie de segredo, non? O que di é eso, comprendelos na súa instancia, comprendelos nese nivel, nesa exterioridade, non, que dicía ao principio, nese despliegue de interrelacións que é así, que unha especie de capa que funciona medio clara, medio oscura, pero que en todo caso é o que está aí e é o que temos que facernos cosas, ferramentas adecuadas para describir para ver onde estamos en función diso. Bueno, esto era para darvos conta un pouco do que el chama as arqueoloxías do saber e que bueno, que ten toda esta carga. Por exemplo, en algún momento trata das ciencias humanas, da formación das ciencias humanas. Isto o digo con pinceladas porque non podo, que xa me estou pasando. Por exemplo, en canto á constitución das ciencias humanas, en las palabras e las cosas, defende uns xiros, non, destos xiros de episteme, non? En este caso, que non se pode nunca comprender como determinado paso dende un coñecemento titubeante, tosco, cheo de prexuízos, ata a súa evolución nunha depuración, non, cara unha estrutura de objetividade, non? Isto é o que eso forma parte do xogo, non? Non podemos utilizalo para entendelo. Entón, por exemplo, en canto a ese tema, no paso do Renacemento había unha certa maneira de coñecemento que estaba baseado nas semellanzas, non? De que todo entre os textos, as cousas, as palabras, as tradicións, o que se di, o que di a autoridade, o que a xente di anónimamente, había unha especie de xogo de semellanza que había que interpretar. Non o vou detallar porque senón me demoro demasiado, pero bueno, nun momento hai un xiro e se instaura un novo modo, non, de discurrir que se basa na representación, non, de o que se trata é de ordenar representacións facendo aí as distribucións, as clasificacións de diferencias e similitudes, non? E aí onde se forma certas saberes que son a análise das riquezas, a gramática e a historia natural. Non podo explicar todo isto, pero bueno, o que lle interesa é ver como hai un determinado momento no que isto se racha, eses obxectos, eses métodos se afunden, perden a transparencia, perden a plausibilidade, empeza a xestarse unha nova maneira, non? A partir deses pequenos cambios, a veces en textos menores, non, xa di el, claro, a veces o ves lendo hai un médico aí que en fin, un libro que igual non sei, fai séculos que non se lee. Pero bueno, para él eso é tan importante como ler a Kant, non? Porque revela como se forman esas estruturas que van a ser a partir de aí o a priori do coñecemento, as reglas de formación. Entón, no século XIX, bueno, isto simplemente a título de ilustración porque que quero pasarse a cuestión de poder. Entón, no século XIX hai uns mutacións que consisten sobre todo en que entra a historicidade, a cuestión da finitude, non, nos saberes. Entón, esa maneira de representación que estaba sendo no proxecto de Matesis Universales e tal, simplemente deixa de ser operativo. Entón, agora o que pasa é que hai esa entrada da finitude, entón aí se constitúe as ciencias humanas e a súa figura do home, non? Aí é onde é o nacimento do home. En ese sentido, nace por esa escisión, non, entre home como fundador ou suxeito desas representacións, pero hai unha ambivalencia que a vez o sitúa como obxecto, como representado, como que hai que objetivar, non? Entón, en ese xogo, por eso as ciencias humanas aparecen desa maneira tan inestable, por eso dixo que non van durar, que o home non vai durar moito, que vai ser o fin do home, tal, e todas as cousas que, bueno, que tanta xente se enfadou con el por iso, non? Pero bueno, o que importa é que hai un xiro, nace unha nova maneira de saber, que esta maneira de saber, que, bueno, ademais vai ser moi, moi inestable, non? Que son as ciencias humanas. Ben, pero para entender estes xiros se lle reprochou mil veces a Foucault, bueno, eso, que plantexaba rupturas demasiado drásticas que non se explicaba, bueno, el que non se plantexa iso, Pero bueno, algo que aquí que é moi necesario, claro, que se estamos falando destes funcionamentos non reticulares de relacións, hai que ver como se engarzan, digamos, estas relacións discursivas coas relacións non discursivas, é dicir, se conforman un determinado tipo de saberes e de disciplinas de linguaxes desa maneira que non é progreso de racionalidade, que non é fundación dun xuxeito, senón que é por esas coyunturas, non por eses xogos en rede. Eso tamén ten que verse como entran aí as relacións institucionais, os cambios institucionais, que sei, os cambios demográficos, a formación de institucións, os cambios de rexime, no seu caso, pero bueno, os cambios de rexime casi que bueno, con importancia, pero bueno, a veces simplemente cambios de práctica moito máis minúsculas, non? Entón Foucault sempre estivo aí vendo, claro, como facer ese engarce, sempre tivo esa dificultade. Entón, imos ver por temas, non, para seguir así ilustrando un pouco como vai, unha das súas primeiras obras arqueolóxicas, como saberedes ou vos agora, é a Historia da Locura. Entón, aquí tamén é o mesmo xogo, en plan, para entender isto temos que olvidarnos desas ferramentas caducas e ver hai eses cambios, non, que inauguran, non, novos períodos e que son o noso pasado recente, non, só todavía do que dependemos, non, a hora de pensar e agora de tomar os nosos conceptos. Pois ben, bueno, ali di na locura, non, que se pasa do renacemento dunha noción tráxica, cósmica da locura a outra noción de locura, non, que vai estar definida pola razón. Non, bueno, isto solto así, pero para que vos oe, pero non me vou deter. Pero bueno, como agora estamos vendo que toda esta arqueoloxía, que toda esta descripción se plantexa a forma de como engarzar, non, coas prácticas non discursivas, coas prácticas sociais, xa nestas primeiras obras, bueno, Foucault, claro, despois di, bueno, ali, claro, isto lle vai derivar a noción de poder. Ali non o tiña moi claro, pero bueno, di en algún momento, bueno, en que no fondo realmente que xa estaba falando de poder, implícitamente sí. Bueno, para que vos deades conta, este cambio de episteme, non, neste caso, tamén hai que, para entendelo, vincularlo a súa cara visible, digna aquel libro, o sea, que non queda así un pouco no aire, non, pero bueno, xa está aí, creo que el chamou o gran encerro, é dicir, no século XVII se produce un proceso, non, por diferentes circunstancias que non teñen unha coherencia institucional, non teñen unha dirección definida, non teñen unha unitariedade, é dicir, non é que un estamento ou clase colla aí a sociedade, domine, implante un aparato con determinados obxectivos. Non, é que hai que comprender esa textura, non, azarosa, coyuntural, hormigueante, non, do funcionamento da historia, non? Entón, bueno, por diferentes razóns, por un cambio de sensibilidade cara a asistencia, unha preocupación pola seguridade das nas cidades, sobre todo unha cosa moi importante, algo que tan, claro, é tan casual, non? Como por exemplo, empeza a remitir os problemas da lepra, entonces hai que reorganizar todo o sistema das leproserías que estaban aí das leproserías reais, non, da tal. Entón hai un espacio de exclusión das leproserías que de alguna maneira se modifica, non, na súa función. Entón todo este cambio de sensibilidade, estes avatares o que levan é o gran encierro, que consiste en que toda unha serie de personaxes moi heteroxéneos, moi moi variopintos, pois simplemente se recollen, toda esa heteroxeneidade de xente, e se encerran en determinados asilos, non? Aí van mendigos, mulleres inválidas, ancianas, locos, homosexuais, herexes, aí vai toda unha gama moi variopinta de xente. Entón, di que nese proceso o que está funcionando e o que se reafirma con él é unha sensibilidade da senrazón, non, unha idea da senrazón contraposta a unha idea de razón, non, que está empezando aí a formarse e a tomar papel, non? Entón, nese sentido, simplemente para que vexamos, non, esta coyunturalidade de que como como sobre esa experiencia se constitúe ou unha figura, se fabrica a unha figura que a figura do interno, non, que unha especie de que mistura aí unhas connotacións de erro individual, de falla ética con ociosidade para o traballo, unha especie de popurrí así semántico, non? E pero bueno, ese vai ser a base para que despois, tamén por mutacións do sistema xurídico, que tamén da xustiza penal que se estaba formando e que necesitaba tratar o problema da alienación do suxeito xurídico, de dicir como xulgar os comportamentos que non encaixan, de dicir que non son crimes por intereses, crimes racionais, senón crimes inexplicables, non? Un pouco por este tipo de confluencia é de onde sai aí a noción de enfermidade mental, o sea, de onde vai ser posteriormente nun novo xiro do discurso recortada, non delimitada a noción de enfermidade mental, que a súa vez vai estar en relación cunha nova reorganización deses espacios de encerro que vai ser o nacemento da práctica hospitalaria. En fin, xa sei que así non aclara nada, non organizo os elementos, pero simplemente para que saibades un pouco cale a liña, non? Entón esta é a formación desa obxectividade científica, non, que se auna coa práctica da exclusión, é dicir, un nacemento do saber que non é ningún tipo de nin de descubrimento, nin de fundación de disciplina, nin de progreso de racionalidade, nin nada. Non é que foran os seus orixes torpes, titubeantes, sino que o seu, o sea, que nunca obedecer a ese tipo de lógica, nunca obedece. Entón, aí, como vemos, esa objetividade científica o que vai coincidir cunha práctica, neste caso, de exclusión, non? Entre os normais, entre os que non son internos, entre os que son xente que pode cumplir cos papéis normais da sociedade e os que teñen unha patoloxía, non? Pero bueno, para que se vexa un pouco como funcionan a veces esa base histórica e esa base cultural a hora de emerxer, non disciplinas, saberes e tecnoloxías que se van a autocomprender como obxectivas ou como direccionadas aí cara a obxectividade. Entón, bueno, me queda xa un cuarto de hora. Vos faría a mesma simplificación co caso da medicina, non, en el nacimiento da clínica, que é a seguinte obra arqueolóxica. Bueno, vai facer unha análise que, bueno, xa varía moito. Pero bueno, vos digo así dúas tonterías e xa mos salto prácticamente. Vai haber efectivamente ese cambio de campo epistemolóxico, ese cambio, non, de espacio discursivo, bueno, por unha serie de motivos, bueno, se replantea aí o tema da morte, non? Entón, vamos, é un xiro no concepto da morte o que permite situar a enfermidade, estirpala desa connotación de mal metafísico que tiña antes, e ver a enfermidade localizada no corpo individual, non? E facela como obxecto da medicina. Da igual, salto, simplemente que quede dito, non, que isto sempre non pode ser entendido, sempre entra en relación, digamos, cunha especie de eficacia que ten o discurso médico no seu proceso de institucionalización, no seu proceso de cobrar un estatuto científico, non, para demarcar unha vez máis o normal e o anormal. Di Foucault que a medicina moderna colleu tanto se biologizou tanto, se somatizou tanto, porque os conceptos biolóxicos tamén modernos que xurden, digamos que o característico é a distinción entre o san e o mórbido, non? É dicir, case que a vida se define como que pode ser desviado, que pode ser degradado. Entón, claro, estes conceptos biolóxicos, non, trasvasados á medicina, dan o que resultan son eficaces reales, e plausibles, e potentes para facer este tipo de decisións, non? Entre o san e o mórbido. Isto, evidentemente, non é inocente, porque non se trata só disso, non se trata de como isto se configura de determinada maneira as técnicas terapéuticas, senón que o que hai aquí é, dende a esta suposta neutralidade do discurso médico, unha especie de extrapolación ou de ampliación, non, de proxección, dende a persoa san a persoa modélica, a persoa normal, e finalmente a orde social pois estable, saudable, orgánicamente correcta, como distinta da persoa mórbida, a persoa socialmente inviable, e finalmente o caos social, non? Entón, se constituen os saberes a partir desta coyunturalidade, e coyunturalmente teñen estes efectos de poder, de segregación, de identificar os individuos, repartilos, separalos, e ubicalos. Vale. As obras arqueolóxicas das ciencias humanas que referín antes virían aquí, son posteriores a isto. Entón, agora entramos me quedan 10 minutos para a parte principal da exposición. Pois, claro, agora entramos no período onde Foucault di, a ver, toda esta problemática aquí fai falta algo para levarla ben ao punto, non? Eso é cando empeza dunha forma xa central a elaborar a súa temática do poder, non? Que tanto que tan característica del. Isto é un xiro que dá alá polo ano 71. Vos refiro así de pasada que aquí hai unhas influencias. O maio do 68 influiu moito, en que anda que non participou directamente, pero bueno, se interesou moito e admitiu que influiu moito neste sentido, como a tantos. Segundo factor empezar a unha lectura sistemática de Nietzsche. De feito, bueno, quería hai un par de cousas sobre Nietzsche que me gustaría dicirvos, pero bueno, despois se saen ao caso, vale, se non nada. Finalmente, según parece, bueno, tamén o anti-Edipo, aparecer o anti-Edipo, capitalismo, esquizofrenia, eso tamén aí marcou este xiro. Ben, entón, escribe varias cousas, algunhas cousas que mencionei antes xa empezan a ser desta época, pero empeza xa a facer este tipo de desenvolvementos ao longo de varios cursos, de varios textos, pero xa paso directamente a un texto que é moi, moi culminativo, non, de todo isto, que é Vigilar e castigar, do ano 75. E entón, aquí xa vamos directos ao gran, non, por así decir. Aí xa do que se interesa é precisamente xa de facer da arqueoloxía, xa empeza directamente por ser unha xenealoxía, non, de dispositivos de poder, de tecnoloxías de poder, de procedimentos de normalización, de fabricación, non, de dos individuos non firmes. Entón aí hai esa noción de poder que totalmente expresa. Bueno, como se me botou o tempo en riba por dar tanto rodeo e porque me liei moitísimo, xa hai que saltar un montón. Entón, hai que tocar alguna cosa máis. En Vigilar e castigar, nesta comprensión, nesta problematización, non, desas mutacións que van configurando a nosa a historia na que estamos, na que nos deixou, que está aí inmediatamente, non, nos deixou onde estamos e sendo o que somos, se empeza dicindo que hai unha mutación na forma de poder moi, moi dura, no cambio do regime soberano, non, do poder soberano feudal e logo aglutinado no monarca, as novas formas, non, de sociedade, de política, Pero hai un momento así de tránsito xa antes de que empecen as revolucións burguesas, de que empecen aí toda a serie de tránsitos que vai tematizando, non, punto por punto, e unha desas cousas é como cambia o sistema punitivo, o sistema penal, de como pasa dun sistema de castigo, dun mecanismo de castigo que é o do soberano, é dicir, que ali onde quen cometía un crime non é que transgredise a lei, o que estaba era unha afrenta persoal, o poder persoal individual do soberano, e aí o castigo era o suplicio, non, o tormento e a execución na plaza pública. Entón era, bueno, unha modalidade de castigo moi ritual, baseada na gran exhibición de violencia, vinculado aos poderes da guerra, vinculado a unha loita de violencia contra a violencia. Era unha desmesura, non un en plan de a transgresión do soberano que se lle contrapón, e o poder ilimitado, non, supremo e belicoso do soberano na execución, no descuartizamento, en toda esa festa. Entón, como se cambia isto, non? Entón, por que? Como entendemos isto neste sentido sutil, neste sentido microscópico de pequeñas mutacións, pero que van configurando grandemente un determinado etapa, non, social, histórica. Nestas festas de execución e tal, o que había moita ambivalencia, había moita excitación, alega Foucault, no, que bueno, que a xente aí armaba, bueno, barullo, se desinhibía, a veces executaba la mesma ao criminal, outras veces o salvaba, había moita complicidade a veces entre o criminal e tal. É dicir, era un poder desmesurado, excesivo, pero moi ineficaz, non? Entón, bueno, a partir de aí, ademais, hai outra vez a idea da coyunturalidade, da azarosidade, non, da historia que nos ven detrás. Hai unha serie de transformacións demográficas, un auxe do mercantilismo e tal. Entón o que cambia é a tipo o de modalidade de delito, empeza a haber máis pequenos roubos contra a propiedade, tamén hai unha, polo mercantilismo, unha legislación máis estrita para ilegalizar prácticas antes máis ou menos toleradas, non? Por exemplo, simplemente ir a coller leña no monte e tal. O sea, unha serie de pequenos ou non tan pequenos mutacións, non? É o que fai que xa todas as lumbreras da época, as autoridades e todos os que lles competese empezaban xa a pedir, isto xa empeza o século XIX, ainda que non se vai consolidar ata XVII, non se consolida ata despois, unha especie de mutación, non, na xustiza penal, que sexa máis eficaz, que sexa universal, que sexa máis certa, non, primeiro verificar o crime, pero antes de castigalo, sobre todo ten que haber a certeza de que se vai castigar. Que quere dicir isto? Que pesa máis a vixilancia, non, a vixilancia constante, sistemática, eficaz, antes que a propia dureza do castigo, non? Entón esta mutación aquí que di Foucault, entón de toda esa idea de linealidade histórica cara a unha humanización da sociedade, neste caso dos modos de castigo ou como unha racionalización, hai que olvidarse. Aquí o que pasa é unha mutación por determinadas estrategias e sobre determinadas circunstancias das tecnoloxías de castigo, non, como parte das tecnoloxías de poder. Pero inda máis, que pasa? Que isto ni sequera se axusta ao que pensaran esos xuristas, non se axusta a esa teoría do dereito, non, do século XVIII, senón que aí o que, en plan de que se incumpliches o contrato social, pois, bueno, mereces o castigo, non, que ti mesmo, cando formaches parte do contrato, pois, delegabas ese poder, o sea, o poder que te vai castigar é o que ti delegabas, se castigaba a infracción porque a cometiches, é todo moi moi sobrio, non, como todos tratados como suxeito de dereito. Pero va a decir Foucault, unha vez máis, non, a ver, esta isto é un artefacto, non este, esta idealización, o que está aí, ni sequera, por eso non lle vale o concepto de ideoloxía como, como simple encubrimento, non, do que pasa, porque realmente é eficaz para artellar todo un tipo de procesos e de prácticas. E aquí o que vai pasar é que non, non se trata só de castigar a infracción da lei, o do que se trata é de xulgar ao individuo. Entón aí é onde hai a confluencia sobre, sobre todo esta necesidade da xustiza penal, é onde se onde conflúen, se van configurando ou continuando formándose as ciencias, as ciencias humanas, non? Sabedes que agora aquí hai constitución do saber, lle sigue preocupando esa formación do saber, pero xa o que prima ou o que hai que ver frontalmente é o tema do poder. Entón, aí o que sucede é que os individuos non se castiga a transgresión da lei, os individuos son xulgados no seu pasado, nas súas tendencias, nos seus ambientes, os seus pensamentos. O que se xulga non é o feito de ter transgredido a lei, como se pretende. O que se xulga é o propio individuo, non, na súa orientación, na virtualidade da súa posible perigosidade, non, da súa posible reincidencia. O que hai aquí é unhas tecnoloxías, unhas tecnoloxías para xulgar, para controlar ao individuo e ao que obedecen os saberes, non, a obxectivación, os recursos de obxectivación do individuo. Por eso, cando se forma a cadea, o cárcere, nin sequera dende o comezo o cárcere sábese que é totalmente ineficaz. O cárcere como para manter a orde social ou frenar os ilegalismos, non sirve, isto sábese dende o comezo. Entón di Foucault, pero a ver, pero que pasa aquí? E o que pasa é que, claro, que o que hai é unha funcionalidade en canto á conformación de todas estas novas tecnoloxías de poder que vixilan, que controlan, que persiguen o individuo constantemente. É dicir, aquí a mutación histórica que lle interesa é que pasamos dun poder do soberano que era brutal, pero moi discontinuo, moi ineficaz, que deixaba bolsas de poboación, de actividade, sen vixilancia, non? Que había determinadas prácticas autóctonas que non se controlaba directamente, o soberano non, que lle interesaba era a extracción de determinados bens, non, que lle pague esos tributos, cazar ao delincuente, así máis un delincuente que fixese algo determinado, facer, reafirmar o seu poder con esa violencia. Pero iso era moi ineficaz. O que hai aquí, unha mutación desas técnicas de poder que van no sentido da vixilancia constante. Entón volvemos ao que decíamos antes. Realmente esa conexión que decíamos saber, poder, subjetividade, di Foucault, é que realmente os saberes, o sea, son estas as relacións de poder que producen saberes. A constitución dos saberes non é que os produzan nun sentido de que produzan ideoloxía ou que sean consecuencia directa, senón que os discursos se modifican, se transforman e se delinean unha vez que entran en contacto con estas estrategias, estas tecnoloxías de poder. Entón, aí onde está a eficacia do cárcere. O cárcere, a eficacia que tivo, é, digamos, que foi un laboratorio xenial, non, cando se estableceu no século XIX, para todas estas técnicas de vixilancia. E o que é eficaz non é para reducir o delito, senón a eficacia que ten aquela complicidade ambivalente que dicíamos que había entre os criminales, as capas populares das que procedían. Aí o que crea un recinto da delincuencia totalmente separado do resto da poboación, totalmente identificable, que vai polo recorrido do cárcere, do reformatorio cárcere, o sea, de feito, bueno, é un sistema moito máis complexo que empeza xa pois sacando malas notas no colexio ou sendo expulsado do colexio, etc. O que hai aí é un dispositivo moi eficaz agora de controlar os individuos, e di Foucault que isto é o que produce propiamente os individuos, non? Entón, no que estamos é ante a configuración do que el chama o tema das disciplinas, que como son formas de poder microscópicas, reticulares, Entón, o que consiguen é esa anatomía política, non esa, esa microfísica de que pasa unha vixilancia continuada do, do individuo. Entón, aquí, bueno, vai, se vai estendendo, non, a toda a malla social, unha especie de capa de espacios intermedios, non, de que non pertenece nin a unha estrutura de Estado, non cabe nunha administración única, non están ao servicio dun, duns obxectivos constantes, non obedecen a un interese dunha clase, senón que van pululando en espacios intermedios ata cubrir a malla social, é dicir, se van implantando en talleres, o mesmo que en escolas, que en conventos, o mesmo que as propias familias tamén absorben, non, algo das tecnoloxías disciplinarias. Entón, o que interesa de todo isto, claro, é que a noción de o que dicíamos ao principio, para Foucault o importante é non concebir o poder, o suxeito por unha parte, e o poder como algo do que se apropie, non? Porque concebido así, o que facemos é ver só uns determinados fenómenos, uns determinados procesos que son os que se aglutinan no Estado, na cúpula do Estado, no sistema económico. Que di el, eso é unha, digamos, son aparatos que efectivamente reabsorben, aglutinan, recollen, non, nunha determinada estrategia global a estas formas reticulares e microscópicas de poder non tan importantes. Pero claro, se vemos que o poder é o que está aí como algo alleo, como algo exterior, segundo ese concepto, o que nos estamos perdendo é todo ese funcionamento reticular, difuso, non, que é moi moi moi importante nese sentido de que constitúe o propio suxeito, constitúe o propio o propio, os propios saberes, non, as propias ferramentas. Entón, claro, que está aquí en xogo esa capacidade de opoñerse ao poder. E por último, xa moi moi brevemente, en último momento que desenvolve estas cuestións, bueno, non no último momento, pero bueno, hai un momento importante que no primeiro volume de Historia da Sexualidade, non, donde, bueno, xa non me meto aí para rematar. Pero bueno, ven a ser eso, que hai un dispositivo de sexualidade que provén xa dunha das técnicas de confesión, no, do poder pastoral cristiano. E o que hai aí é unha sutilización, non, dese poder dese poder pastoral de confesión, de extraer, non, do individuo, digamos, as súas, de controlar o individuo, de vixilalo, pero que hai unha transformación da simple delimitación do prohibido, non, do pecado, do que non se pode facer, o que hai é unha especie de normalización constante das persoas. E aí a propia sexualidade de él como un segredo, non, a ocultar, como que se impón a partir de esos vericuetos, a idea de que un segredo ou algo polo que interrogarnos e algo no que nos podemos, que nos pode liberar. Pero claro, xa imaginaredes por onde va Foucault, que vai na dirección de dicir que a propia sexualidade forma parte deste dispositivo. En este sentido, interrogar a sexualidade, contrapoñer o goce, o placer ao poder, non ten este sentido subversivo, porque aquí o que hai son esas prácticas sutiles, non, que persiguen o individuo. O que fan é incitar o individuo a que extraia a súa a incitar, digamos, a sexualidades perversas, a sexualidades anómalas. Por eso di Foucault que no se puede entender o poder como ese algo exterior, represivo, cercenante, que simplemente frene, en este caso, o sexo. Porque di el que a partir do século XIX o que hai son unhas tecnoloxías de incitación da, do falar da, da sexualidade, non? Hai que, producense aí a partir deste, desta bagaxe, desta trayectoria, todo o que é a bioloxía, a bioloxía da reproducción, a pedagoxía sexual, a medicina sexual, en ese sentido de que, claro, por suposto que hai prácticas que siguen sendo prohibidas, que silenciadas, pero o principal non é iso, o principal é que as, as perversións, as anomalías realmente sexan incitadas para poder eso, falar delas, obxectivalas, controlalas e poder facer a demarcación entre o, o prazer perverso e o prazer normal, non? Establecer así a técnica de normalización. Entón, unha vez máis, bueno, unhas matices diferentes, nos atopamos a mesma operación, a parecida operación. E entón, claro, unha vez máis, claro, o problema é se non concebir o poder como algo separado, como algo que o xuxeito como poida apropiarse do mesmo, porque entón o que nos estamos perdendo é a é toda esa bueno, como funcionan realmente as cousas nesa, nesa multiplicidade, non? Entón, claro, por suposto que estaríamos dificultando, serían estrategias hábiles, estrategias eficaces para subvertir, non, esas relacións dadas. E, bueno, de momento nada máis. Se queredes algo, tiramos así por algún sitio por onde queirades. E o deixamos aí. Simplemente, bueno, unha cousa así... bueno, isto vai en canto a loita social. Claro, Foucault toma unha aposta por problematizar esos ámbitos específicos dunha maneira que non é necesario unificar, non, nunha estrategia compartida. E pomos exemplos da loita antipsiquiatría ou da loita contra as prisións, que di el que acazaron unha gran repercusión, non, que tiveron unha gran eficacia sen esa necesidade de subsumirse ningunha teoría unificadora común, nunha doctrina, nun programa, nin nun proxecto organizativo. E esta, bueno, Foucault en este sentido toma partido por isto. E bueno, nada, de momento nada, porque xa abusei un poquinho. Uf, cantas cousas, ainda queda a terceira parte. Pois ben, abrese o turno de preguntas. Antes de que comentades nada, que se me está ocurrindo, sabes que hai un centro de sexoloxía que non funciona, non digo que o seu traballo estea mal, de feito, coñezo unha persoa, unha rapaza que traballa aí, pero chama ese centro Quérete. Marca un pouco, seguimos nesto, o que terá que ver, me refiro, é arbitrario que escolleran este nome, non? Pero é simpático, non? Centro de Orientación Sexual, pero chamase Quérote. En fin, un comentario. Si, foi suprimido agora. Ben. Bueno, yo he visto que Foucault critica fundamentalmente las herramientas teóricas, conceptuales, las metodologías de los preestablecidos para leer la historia. Sí, sí, sí. Y en el sentido de que dejan, digamos, enfocan unos aspectos y dejan otros muchos fuera, ¿no? Entonces no sirven por su generalidad, digamos, para ver cómo ocurrieron las cosas, ¿no? Realmente. Mm. Y bueno, me da una crítica, me parece todo muy acertado. También me parece hacer una crítica a través del detalle histórico que él conoce, ¿no? Porque él tiene mucha documentación acerca de todo lo que ocurrió, y entonces puede ver dónde falla, ¿no? Que es lo que dejaron fuera, esas formas de justificación de la historia. Yo creo que, sin embargo, con respecto al mundo contemporáneo, ¿no? Y al futuro, no tenemos el detalle, ¿no? En el sentido de lo que está ocurriendo. No, no tenemos esa cantidad de datos, digamos, que podamos manejar, ¿no? Porque en el momento que te pones a reunirlos todos y a tener todos esos detalles en cuenta, ya pasó, digamos, ya estamos en otra cosa. Entonces, tal vez las herramientas, digamos, conceptuales que hace falta para leer la contemporaneidad del futuro tienen que abstraer necesariamente, ¿no? Tienen que aglutinar, ¿no? De alguna forma. Entonces, nada, quería ver si podía decir algo más sobre lo que él propone, digamos, qué tipo de herramientas se deben utilizar o cómo se deben forjar esas herramientas para leer el mundo contemporáneo y leer el mundo porvenir, ¿no? Claro, sí, Foucault, bueno, claro, para empezar, él morreu no ano 84, entón sí que se xa inactual, pois eso é necesariamente. A mí o primeiro que me interesa, claro, non igual ferramentas para ler a os fenómenos contemporáneos, evidentemente, sí, pois se pode quedar un pouco periclitado, non? Pero bueno, algo nos ten que axudar primeiro no sentido de que o que nos está intentando axudar a comprender é que esa historia que tamén de vista críticamente se veía dunha maneira moi moi homoxénea lineal como proceso de modernización, de secularización, de racionalización ou non racionalización, en realidade é un proceso moi moi multiforme, non? Entón, nese sentido, cando estamos agora metidos nun contexto onde hai os procesos, as relacións efectivamente son moitísimo máis heteroxéneas, máis dinámicas, onde todos os canales das telecomunicacións e todo e todas as vías, non, o fan todo precisamente moito máis complexo, como ti dis. Foucault precisamente o que está xa axudándonos a preparar para dicir, bueno, coidado con ver a sociedade dende categorías demasiado rígidas, demasiado sinxelas, con puntos centrais, non, no funcionamento das cousas ou nas estruturas de poder, porque isto está todo moito máis repartido, todo está moito máis estratificado, non, moito máis complexamente. Entón, nese sentido, calquera tipo de modificación, non, da capacidade das ferramentas conceptuais que teñamos hoxendía, que van ter que enfrentarse, non, a unha descentralización, a uns procesos de multiplicación de fenómenos moi potentes, pois digamos, por así decir, aínda que está igual é unha resposta moi moi feble, non, igual se podería dar outra máis forte, nos entrenamos, digamos, neses procesos de formación, especialmente de formación da modernidade, de formación dos saberes e dos poderes da modernidade, para captar precisamente esa fluidez, non, ese non centralidade ou non división ou estratificación demasiado en bloque, non? Entón, nese sentido, bueno, unha axilización bastante importante. Extracción así que se poidan facer máis directamente, pois non se me ocorre agora demasiado. Agora, outra cousa a min, claro, que me interesa moito, igual, bueno, un poquinho tamén inactual, é que respecto das loitas, ou que a nota que dicen o final, este pensamento, respecto á actualidade, por certo, claro, Xa sei que isto tampouco é algo moi demasiado directo, demasiado forte que decir, non, pero bueno, ao fío de todo o que dicen, ainda hai que engadir que claro, estamos falando deses poderes que o que fan é incitar o individuo, perseguir o individuo por todas partes, unha apropiación completa do individuo, non, xa dende esas técnicas disciplinarias ou biopolíticas, non, que di el, bueno, en fin, a sociedade, non, de consumo, de onde estamos totalmente rodeados, non, por formas de mercantilización, de traballo, de consumo moi que nos están absorbendo, non, o completo a vida. Pois digamos que, bueno, hai unha sintonía de algún modo a ferramenta ou ao enfoque conceptual que teñamos que ter ten que ver un... É algo así como dicir, bueno, mira que xa na formación da modernidade esas cousas eran complexas, non? Eso nos ten que axudar. Vale, e despois, bueno, o que me interesa, sí, o que lleve eso para min o maior sentido a todo isto que ten que valer de alguna maneira para poñernos en alerta en canto a as pretensións, non, de loita social ou de movilización social, precisamente eso que falamos nalgún momento, de que queden demasiado subsumidas, non, en maneiras de uniformización, é dicir, de que queden condicionadas a ter que aceptar uns obxectivos únicos, unhas estrategias uniformes, un vocabulario unificador, senón que dentro da tamén da movilización social hai que aceptar este pulular, non, do múltiple. E bueno, eso na medida en que xa hoxendía intereses por esa liña ou tal, ten que axudar. Claro, Foucault, para comprender o momento, non, de globalización que estamos agora, pois, bueno, habería, claro, que continuálo moi moito por outras vías e con outras cousas, dende logo. Ou, bueno, polo menos eu non llevo tei todavía tanta imaginación, pero, o sea, sí, Foucault, para eso queda limitado, sen dúbida. Para saber e contar que realización, a pregunta que él hace, para hacer frente a la complejidad de la historia. Máis preguntas. Poñoche unha. Como definirías poder directamente? Claro, exacto. Primitivo, porque claro, máis ou menos podemos falar de estrategias, diferentes tipos de poder. É que non se define, o sea, simplemente. O sea, directamente, non se define. Eso insiste él, claro. Isto ten que ver con eso que dicíamos de non facer teoría ao sentido clásico, porque entón o que estamos considerando é poder como cousa, poder como sustancia, poder como estrutura. O que estamos a facernos esa pregunta é empregar ese modo de teoría clásico, incluso metafísico, de que é, non? De definición, de esencia. Entón, non, o que, o sea, aquí a nosa descripción, a nosa problematización, como dicía, ten que verseas, non, sen depender aí dese tipo de xustificación teórica, porque non se pode dar un poder, porque eso, se buscásemos esa definición, a resposta sería inmediatamente poder, eso, como sustancia, como cousa, como algo, como propiedade. E aí estamos, pois, todo o que dixen, aí eso pode aplicarse tal vez para os poderes que están aglutinados, solidificados na estrutura de Estado, por exemplo, unha cúpula das relacións económicas. E aí, sí, bueno, pois igual aí podemos dicir, bueno, pois o poder é isto, un abuso e tal cual, pero claro, para comprender o poder nestas funcións non reticulares, difusas, borrosas, non o poder claro, que se relaciona con todo. Aquí a obxección, bueno, unha é, claro, que teóricamente haxa que facer esa definición, pero creo que, bueno, nesta vía filosófica non se vai por aí. A obxección moitas veces, claro, é dicir, entón, o poder está por todas partes e tal, non? Que a obxección que selle, que se unha especie de noción de poder como omniabarcante, isto selle ten reprochado, pero, claro, Foucault, o que di, bueno, para empezar xa moitas veces, claro, di poder, pero xa di el mesmo, no, poder é unha palabra que usamos, un sustantivo, pero aquí o que hai son múltiples relacións, procesos de diversos de poderes, non un poder así en singular sería unha abstracción. Entón, o que di é que eso, que as relacións de poder, o que di é que son coextensivas a todo tipo de relacións sociais. Ali onde hai relacións sociais, hai relacións de poder. En algúns momentos se queda indicacións, di que o poder, ali onde hai accións que influen sobre outras accións, hai poder. Sería, o que pasa é que, claro, o que pasa? Que teríamos que describir, pois eso, funcionamentos sociais, de saberes, de conformación de subxetividades, e aí vemos relacións de poder, pero non se pode proceder, non, por ese tipo de illamento, non? Fenómeno poder como illado, non? El di algo que consustancial a todo tipo de relacións. En canto, bueno, xa que non era o que preguntabas, pero bueno, xa de paso, en canto a obxección de ese poder é coextensivo a todo tipo de relacións, claro, que pasa? Non hai, como se, eso de SP a negar as posibilidades de resistencia e de loita, non? É unha obxección bastante, bastante obvia. Pero bueno, xa di Foucault, no, é dicir, ali onde hai poder, sempre hai contrapoder, sempre hai posibilidades de precisamente poder non, o sea, que se fose unha dominación absoluta, non nin sequera necesitaríamos o concepto de poder. Se empregamos o concepto de poder precisamente onde hai unha relación de tensión, non un toma e daca de alguna maneira. Por eso está o poder está por todas partes, pero está xustamente por todas partes en canto que tamén está por todas partes a posibilidade de contradecir o poder, de resistirse ao poder, de facer outra cousa ou de porque ese xogo de tensión, pero non eso non hai unha definición, porque o que non interesa é velo como un fenómeno illado. Sí. En un momento, relación de fuerza. Relación de forza, sí, a palabra forza se utiliza moitas veces moi nichanamente, utiliza en moitísimas ocasións, sí. Pero bueno, é o que pasa con todos os pensamentos, tampouco unha palabra tampouco se pode inflar, non? A cuestión de poder, a cuestión das normas sociais, a cuestión da normatividade social, non, tampouco inflemos demasiado a palabra, non? Non é el din mil veces, non é unha teoría do poder, para nada, porque eso, claro, nos estaría redeslizando aí a aquelo do que non se trata. Eu sigo, eh? A mí, claro, cos derridianos por aquí me fixo gracia a distinción clara entre arqueoloxía e de construcción, que parece que entendín algo, a ver se son capaz de recuperarlo, pero que non é o mesmo para nada, al principio. Arqueología y de construcción, que no son lo mismo, porque, o sea, me gustaría que volvieras sobre el tema. Yo intento recuperar el sitio donde anotaba. Pero estás diciendo lo que dicen eu. Sí, pareceme que sí. No, eu a palabra de construcción non a mencionei en ningún momento. A distinción é que, bueno, a mí me parece, bueno, a fallo o propio Foucault, bueno, nun sentido aclaratorio, é a arqueoloxía e xenealoxía. Cando se pasa a esa tematización máis expresa do poder. Claro, arqueoloxía do saber, claro, que se soe dicir, bueno, é algo que sí, que un pouquiño algo de certo hai, non? Que na arqueoloxía do saber, cando fai introduce todos estes conceptos de episteme, claro, ese tipo de discontinuidades son un pouco fixistas, non? Bueno, se lle ten reprochado demasiado exageradamente, pero bueno, un pouco de eso sí que hai, no sentido de que se crea un episteme, non, un campo queda aí, dura unha época, desaparece, aparece outro, é como unha historia a saltos, aí igual aí é un pouco fixista, un pouco con eso do a priori, incluso unha especie de transcendentalismo, no sentido de que hai unhas condicións de posibilidade do empírico, do concreto, pero que non se deixan afectar, non, polo propio concreto, non, é dicir, cando Foucault dá o ese xiro, bueno, vai máis ou menos variando cara a xenealoxía, non, que bueno, se chama así para distinguir, non, entre arqueoloxía e xenealoxía, o que intenta dar é un maior dinamismo, non, é unha maior bueno, maior peso ese a lazos así de que se van entrecruzando na historia, pero que non conforman, digamos, etapas non tan estancas. E bueno, e entón a xenealoxía moitas veces, bueno, el de Nietzsche, claro, recolle un montón, non, sobre todo do Nietzsche de a xenealoxía da moral, non, nese sentido. Toma moitísimo de aí, no sentido de que, claro, cando queremos ver como se constitúen as cousas, creo que o que se nos presenta como natural, como estable, como identificable, como que está aí simplemente, do que se trata é, claro, de buscar na súa procedencia, non, non unha orixe remota, senón ver as liñas, os vericuetos, os avatares, non, que configuraron ese que se nos presenta como algo inmóvil. Entón, cando pasa a xenealoxía, claro, que hai aí eso, relación, como decía Rebeca, relación de forza, relación de corpo, relación de loitas, de poder, non? Entón, eso, esa variación de enfoque, a arqueoloxía o reserva para esa parte de estudio sobre as sedimentacións de poder, ou de, perdón, de saber, de disciplinas, de ciencias. Pero bueno, que el mismo admite que lle quedaron un pouco estancas, se cabe dicilo aí, claro, el di que a mí o que me faltaba era a noción de poder. Cando introduce, claro, sempre el, por suposto, defende que na súa obra hai unha consistencia e que, vamos, di que, joder, eu estaba falando disto, que pasa que non me faltaba, non, ese, que cando buscas as precedencias, ver ese enfrentamento de forzas, incluso no máis pequeno, non, día así en plan nietzschianamente, non, esas precedencias, incluso do máis baixo, do minúsculo, do feo, do rebaixado, pero que desas pequenas loitas e tensións, de onde se configuran, o que se nos ofrecen como cousas identificables, non? E entón esa xenealoxía un pouco indica un pouco ese tranzo, non, entre unha parte e outra. Sí. Unha certa perdoa? Posibilidades. Sí. Estamos formados, cando todos sabemos toda a oportunidade de esa forma de paz, que posibilidades de unha oportunidade este. E hai un momento que dices que a atopa na distinción, que al final un futuro está na distinción de toda a fora e a barrera, e que hai onde tens que ir a posibilidade, onde vamos a tener realidade, unha vez, onde son as dúas, Claro, que Foucault nese sentido, claro, afora e as grietas, pero sempre dentro da inmanencia das relacións. Eso está claro. Non o que lle interesa nunca é remitir, porque eso cae dentro do xogo, remitir a unha instancia como exterior aquilo que se construe, que se fabrica e que se configura dentro deste xogo, non, reticular de saber poder, non? Na historia da sexualidade, por exemplo, está un caso totalmente claro de como o concepto de sexo, que parece como sempre contraposto ao poder, como ao máis indómito, non, que o poder simplemente intenta refrear, di el que o sexo está totalmente construído, non, nese sentido de que ese é un principio motor interior, que temos que liberar, que temos que confesar, do que temos que falar, do que nos temos que desinhibir. Eso nos mete de cheo, no, vamos, forma parte do que chama dispositivo de sexualidade. Entón, por exemplo, en este cambio que falábamos antes de a súa obra anterior, por exemplo, di que isto non tiña demasiado claro. Por exemplo, moitas veces fai referencia en Historia da Locura que el que tiña un concepto, precisamente neste sentido, moi inxenuo de locura, no, como se fose unha experiencia non indómita, non reducida, como algo previo a un momento no que neses determinados mecanismos, non, de discurso e de institucionalización, pois atrapan, non, como se fose algo de fora, como se fose houbese un envés vívido, non, vibrante, aí deslumbrante, que só é atrapado para ser deformado, tapado e tal. Entón, nese sentido nunca hai que sempre que previrse desas instancias de máis alá inxenuas que non sexan o ese inmanente. O sea, que hai que buscar as ambivalencias, non, e as ambigüedades propias, non, no propio funcionamento, para topar aí a saída, a modificación e deixar de ser o que somos, non, como di aí, por exemplo, Judy Butler. Vamos, para min resulta moi moi útil, moi moi moi clara, non? De feito, incluso Judy Butler lle reprocha a Foucault que non, que el moito isto, pero que sí que cae nesas remisións de algo non domesticado e tal. Entón, claro, isto é o difícil. Claro, despois el do que se trata, visto neste percorrido histórico, buscado así, non? Bueno, despois haberá que facer outras cousas, haberá que ensayar e que inventar moitas cousas, non? Pero que amosa, non, este tipo de preocupación é sempre rastrear, bueno, no, a ver, rastrear tamén no presente, onde esa configuración, esas encasillamentos fallan, onde sempre hai algo que se lles escapa, non? Pero históricamente, claro, lle interesa moito que sempre hai, non é que haxa ningún pasado primixenio onde fósemos máis libres ni nada polo estilo, pero claro, sempre hai as determinacións, non, tan duras, tan unívocas, non, que nos están marcando, non, se es delincuente ou non, se es sexualmente normal ou non, se es un bo escolar ou non, se tes algunha patoloxía ou non, todas esas categorizacións, non, que estamos inmersos en elas, que nos están rodeando, que nos están formando de unha maneira permanente. Sempre, claro, hai un momento históricamente, sempre teñen un momento de formación, é dicir, hai un momento previo á súa formación. Isto, bueno, podes ver eso, un momento onde esas divisións, non, esas bipolarizacións eran máis flexibles ou incluso non se daban en outro sentido. Habería outras cousas igual peores, non, como na Idade Media, pero joder, non había esta categorización. E el, bueno, unha das cousas que hai que facer é eso, no rastreo vai por aí. Bueno, como saberás, despois ten outra etapa onde dá unha nova deriva, vaise á antiga Grecia, di que ali hai unhas prácticas, non, de liberdade, unhas prácticas de estéticas de existencia e tal, que bueno, por suposto, dentro de da sociedade que había, clasista, esclavista, onde tenía mil exclusións, pero bueno, había un certo sentido do cuidado de sí, do cuidado de existencia, de exercicio da liberdade, coas afrodisía, non, os placeres, que non, que claro, é algo que non encaixa, que hoxe é definido como sexualidade, non, xa sería algo distinto. Entón ali, que bueno, xa foi enseguida convertido esa tipa, esa preocupación de autocultivo e tal en moral, en ascese e tal, inmediatamente xa antes do cristianismo incluso, pero bueno, agora non interesa, Foucault xa di, bueno, isto non é ni modelo nin é nada, simplemente nos axuda a romper e a facer fluidas estos esquemas actuais, non, con esa remisión. Non se trata de tomar ningún modelo do que pasaba antes, pero bueno, este rastreo histórico, esta búsqueda histórica debe ter ese efecto, non, de minar, non, estas maneiras. Hombre, a partir de aí o que se pode, o que haberá que facer é eso, ver na práctica actual onde non funciona e onde brotan outras cousas e onde se experimentan outras cousas e funcionan. Pero bueno, claro, sí, pero é un tema moi complicado, o sea, o interior, exterior, este que dís, é que si o tal vez o máis difícil. Yo quería retomar un poco de lo que vos comentó antes, de la diferencia entre los de construcción y arqueología. Si entendemos de construcción, como lo que hace Derrida cuando relee, digamos, la historia de Occidente, porque de construcción, por un lado, ya dije que el otro día que era más bien lo que tiene lugar, y luego si hablamos de construcción, realmente no tenemos que hablar de construcción, tenemos que hablar de construcciones, porque hay tantas como momentos en construcción. Pero bueno, si tomamos el término de construcción, por lo tanto, como la lectura que hace la vida de la historia, un poco de la historia occidente, yo creo que la mayor diferencia que puede haber con el término genealogía, con el término arqueología, con el término análisis, como el mismo dice también, es que la deconstrucción es interminable y el análisis se detiene cuando llega a un momento determinado, es decir, cuando llega allí donde tenía que llegar a un determinado elemento, y la deconstrucción no se detiene nunca, siempre interminable, porque hay siempre una divisibilidad infinita, y eso es una cosa muy importante del pensamiento de Derrida. Precisamente Derrida, cuando habla de diferencia, lo que está hablando, o de digamos, de lo que está hablando es de divisibilidad infinita, por lo tanto nunca se detiene. Luego, aparte de eso, evidentemente está todo el tema del origen, de la filiación lineal. Entonces, digamos, la genealogía parece que apunta más bien a un tipo de análisis que conduce, pues eso, a un origen, un elemento único, pero que llega a ser último. Para la vida el origen siempre es divisible, siempre es doble, siempre es divisible, pues digo, la divisibilidad infinita. Y luego, bueno, pues habría también esa especie de sucesión lineal, esa filiación lineal que tendría que ver también un poco con todo el tema ese, que evidentemente no se considera. Yo creo que sería eso un poco la gran diferencia con el término. Eso, por ejemplo, en el texto de resistencias del psicoanálisis, ahí habla de algo bastante concretamente de. No sé si al término quiero decir algo, ¿sabes? Yo creo que eso es lo más importante. Bueno, pues yo creo que bueno, la genealogía, claro, se le... Yo estoy hablando de genealogía nietzscheana, estoy hablando de... Sí. Yo creo que sería otra cosa. Yo estoy hablando de la genealogía en general, de lo que suele llamar la genealogía. En el Foucault, por ejemplo, cuando habla en el texto este peregrino sobre Nietzsche. Sí, Nietzsche, la genealogía de la historia. Sí, sí. Claro, es precisamente lo que se pone. Claro. No, hombre, quiero decir, en la medida en que incurra en eso. Que tal vez lo haga, se le puede reprochar, pero bueno, la pretensión bien entendida nunca sería esa, desde luego, la genealogía entendida en ese sentido. Ah, pero cuando en realidad esa distinción no se está refiriendo a ya, la genealogía. Está refiriendo al término, o sea, la investigación genealógica en general, sí, por supuesto, sin hacer mención de Foucault ni de Nietzsche ni. Vamos, hacemos una pausa. Y luego retornamos. Otra vez, muchas gracias. Sí. Bueno, las fuerzas digitales de las cosas.